تو میں نے کیمیت کر سکتے ہیں. نمبر سر کریں ہاں خاص سے پاسا والے ٹھیک ہے کیوں یہ کوستانیان کو پاکی کی میتی کن اوکی چه کوستانی شکر یه فرد جیوی دی نا دسته اگه حالا گل گی تی اگه ده گل گیت خار کی او خطیب دی نشار نو میری پیجنی نشار اگه مخ که خو خوش لگ دی سپاس آبا تولی دلی اگه محال داشتی شیگان دید دی کنه نصار باب تفریق الغسل والوضو. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے میں موالات شرط ہے یا نہیں. تو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کا مذہب ہے کہ موالات فرض ہے, یعنی آپ کھلی کرے اور متصل استنشاق کرے اور متصل منہ دھو اور منہ خشک ہونے سے پہلے متصل ہاتھ دھو اور ہاتھ خشک ہونے سے فوراً بعد متصل سر پر مسح کرے اور فوراً پاؤں دھو لیں. اگر درمیان میں وقفہ ہوا مثلاً یہاں سر تک مسح کیا اور پاؤں نہ دھوئے اور پاؤں مظاہروں میں دھو لیے تو وضو نہیں ہے, پھر وضو کرنا پڑے گا. تو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اعضائی وضو میں موالات شرط ہے, یعنی ان کا غسل کرو متصل پے در پے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک اعضائی وضو میں موالات شرط نہیں ہے. یہاں کلی و استنشاق کرو, مظاہروں میں جا کر کے منہ دھو لو, اور مدینہ مسجد میں جا کر کے سر پر مسح کرو, اور واپس آ کر یہاں تالاب میں پاؤں دھو لو, تو وضو ہو جاتا ہے. امام بخاری رحم اللہ ترجمۃ الباب سے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کی تردید اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تائید کرتے ہیں کہ اعضائی وضو میں موالات شرط نہیں ہے, بلکہ تفریق و تاخیر جائز ہے. یہ معنی ہے باب تفریق الغسل, پاؤں کا غسل جدا کرو الوضو او وضو جدا کرو. کس طرح؟ ویذکر عن ابن عمر انہ غسل قدمے, اس نے اپنے پاؤں کو دھویا تھا, بعدما جف وضوہ, بعد اس کے کہ اس کا پانی وضو کا خشک ہو چکا تھا, یعنی پہلے اعضاء خشک ہو چکے تھے, اس کے بعد جا کر اس نے پاؤں جو ہے وہ دھو لیے. تو دیکھو غسل رجلین اور وضو میں فرق ہے یا نہیں ہے, معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. تو ترجمۃ الباب کا مقصد امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تائید ہے اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی تردید ہے. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة, حضرت ميمونة فرماتي حضور کی بیوی, وضعت للنبي عليه السلام ماء, میں نے رکھا نبی علیہ السلام کے لیے پانی, يغتسل به تاکہ آپ اس سے غسل کرے, فافرغ على يديه, آپ نے پانی ڈالا دونوں ہاتھوں پر, فغسلهما, دونوں کو دھویا دو دو بار یا تین بار, ثم افرغا, پھر آپ نے ڈالا, بیمینی دائیں ہاتھ مبارک سے اعلیٰ شماری بائیں ہاتھ مبارک پر فغسل مذاکرہ اپنی استنجا کیا ثم دلک یدہ پھر ملا رگڑا اپنا ہاتھ زمین کے ساتھ تاکہ رائے حق کریہ دور ہو جائے ثم مزمزہ پھر اپنے مزمزہ استنشا کیا ثم غسل وجہ و یدہ پھر اپنے منہ اور ہاتھ دھوئے ثم غسل ثلاثن ثم صب علی جسدہ ثم تنحى یہ ترجمہ الباب ہے ثم تنحى من مقامه فغسل قدمه یہاں محل استشهاد دو ہے ایک تو تنحى ہے ایک ثم آیا ہے اور ثم ترقی کے لیے آتا ہے معلوم ہوا کہ ہر دو غزوین کے غسل میں کافی دیر ہوتی تھی ثم آیا باب نزا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ایک آدمی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ دوبارہ کروں اور پھر چاہتا ہے کہ اس سے بارہ کروں پھر چاہتا ہے چوبارہ کروں تو ٹھیک ہے دس مرتبہ تو کر لے جمع بعد میں ایک غسل کرے اس کا معنی کہ تاخیر غسل کا جائز ہے کس سے جمع سے اذا جمع ایک انسان بیوی سے جمع کرتا ہے ثم عاد پھر دوبارہ جمع کرتا ہے ومن وہ آدمی دارا جو چکر لگائے تمام بیگمات پر فی غسل واحد اخیر میں ایک بار غسل کرے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدی و یحیی بن سعید عن شعبت عن ابراہیم ابن محمد ابن منتشر عن ابیہ قال ذکرته لعائشہ میں نے مذاکرہ کیا عائشہ صدیقہ سے فقالت کہنے لگی یرحم اللہ یا اب عبد الرحمن کنت اطیب میں خوشبو بناتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فیطوف علی نسائہ تو اپنی بیویوں سے جمع کرتے تھے ثم یصبح پھر صبح کرتے تھے محرمان یتا ینزخ طیبا چمک رہا تھا آپ کی خوشبو اچھا جی یہ ہے فیطوف علی نسائہ ایک روایت میں آپ کی بیگمات 11 تھے ایک روایت میں آپ کی بیگمات 9 تھے ان کے ساتھ جمع کر کے اخیر میں غسل فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يدور النبي عليه الصلاه والسلام چکر لگاتے تھے على نسائه اپنی تمام عورتوں میں في الساعه الواحده ایک گھنٹے میں من الليل والنهار وهن 11 اور وہ 11 تھی قال قلت لانس هو كان يطيقه حضور میں طاقت تھی تمام بیگمات سے ایک بار ملنے میں قال اس نے کہا کنانا تحدث ہمارے اندر مشہور تھا انہو اوتی قوت سلاسین کہ نبی علیہ السلام میں 30 مردوں کی طاقت تھی کتنی کی 30 مردوں کی وقال سعید عن قتادہ اننا نتحدث ہم گفتگو کرتے تھے کہ انا انسا حدثهم انس نے ہمیں بتایا 99 ایک وقت 11 تھے کل ایک وقت دو وفات پا گئی تھی تو نو تھی باب غسل المذی والوضو منہ اگر انسان سے مذی نکل جائے تو وہ ناپاک ہے غسل المذی اس کو دھو لے اور والوضو منہ اور مذی نکلنے سے غسل نہیں ہے بلکہ وضو ہے دو مسئلے ایک یہ کہ مذی ناپاک ہے اس کا غسل ضروری ہے غسل مذی دوسرا یہ کہ خروج مذی سے غسل نہیں ہے بلکہ الوضو منہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدة عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال کنت رجلا مزا حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک آدمی تھا کثیر المزی مجھ سے مزی نکلتی تھی فامرت رجلا میں نے مقداد کو حکم دیا کہ یسأل النبی علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پوچھے مزی کے بارے میں میں اس لیے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے ہوتا ہے اور میری بیوی حضور کی بیٹی تھی لمکانی ابنتی ہی حضور کی سبزادی میری نکاح میں تھی فسالہ مقداد نے پوچھا فقال حضور نے فرمایا وہ آدمی توضع وضو کرے وقت ذکر کا اور اپنے آزاد ولیے نستنجا کرے باب من تطیب ثم اغتسل و بقیہ اثر الطیب ایک آدمی غسل سے پہلے خوشبو لگاتا ہے اس کے بعد غسل کرتا ہے, لیکن غسل کے بعد اثر تیب کا, خوشبو کا باقی ہے تو یہ جائز ہے. احرام میں خوشبو لگانا منع ہے, لیکن احرام سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے اس غسل سے اگر آپ پہلے خوشبو لگائے اور احرام کے لیے غسل کرے اور پھر غسل کے بعد احرام باندھے, لیکن احرام میں وہ سابق خوشبو کا اثر ہے, تو وہ معنی میں نل احرام نہیں ہے. ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے پھر غسل کرتا ہے احرام کے لیے اور باقی ہے اثر خوشبو کا, تو یہ معنی نہیں ہے احرام سے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن ابراہیم محمد ابن منتشر عن ابی قال سألت عائشہ, میں نے عائشہ صدیقہ کو ذکر کیا, وہ ذکر تو لہا, اور میں نے ذکر کیا اس کے سامنے قول ابن عمر کا کہ ابن عمر تو خوشبو کا اثر منع کرتے ہیں. اچھا جی, کہ حضرت عمر کا قول, ابن عمر کا قول ہے, ما احب, میں پسند نہیں کرتا کہ میں صبح کروں محرم اور ینزح تیبن اور میرے اندر خوشبو کا اثر ہو, وہ تو یہ کہتا ہے. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خوشبو لگائی احرام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر حضور علیہ السلام نے جمع کیا اپنی تمام بیگمات سے, ثم اصبح محرما, پھر اپنی صبح کی احرام کی حالت میں اور خوشبو کے اثر تھے. حدثنا آدم ابن ابی یس قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کأنی انظر, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے گوئے کہ میں اب بھی دیکھتا ہوں علاوہ بھی سے اس چمک کو عتیب جو خوشبو کی تھی فی مفرق نبی علیہ السلام حضور کے جوڑوں میں, وہ ہوا محرمن, معلوم ہوا کہ حرام میں خوشبو لگانا تو منع ہے لیکن سابق خوشبو کی چمک خوشبو ہو تو وہ منع نہیں. باب تخلیل شعر, بالوں کو اس طرح خلال کرنا, اس طرح اذا ظن انہ قد اروا, یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ سیر ہو گئے, پر اروا بشرتہ کہ اس نے سر کا چمڑا سیراب کر دیا, پھر افاضا لے پانی اوپر ڈالے, یعنی پہلے گیلی انگلی جو ہے وہ بالوں کے اندر ڈال دے خلال کرے, یہاں تک یقین ہو جائے کہ چمڑا گیلا ہو گیا پھر اوپر پانی ڈالے. باب تخلیل شعر, بالوں کو خلال کرو, حتی اذا ظن انہ قد اروا بشرتہ, حتی کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے سیر کر دیا سیراب کر دیا سر کا چمڑا, نوافذ ڈالے پھر پانی ڈالے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه, نبی علیہ السلام جب غسل فرماتے تھے جنابت سے, نو غسل یدے ہاتھوں کو دھوتے تھے, وتوضا وضوءه للصلاه, اور نماز جیسی وضو فرماتے تھے, ثم اغتسل, پھر غسل شروع کرتے تھے, ثم تخلل بيده شعره, یہ ترجمہ الباب ہے, خلال کرتے تھے ہاتھ مبارک سے بال مبارک کا, حتی اذا ظن, آپ کو یقین ہوتا تھا, انہ قد اروا بشرتہ کہ میں نے سر کا چمڑا سیراب کر دیا, نو افاضا, پھر ڈالتے تھے سر کے اوپر الماء ثلاث مرات, پھر دھو لیتے تھے باقی جسد کو, وقالت کنت اغتسل, غسل کرتی تھی انا, میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من اناء واحد نغرف منہ جمیا, ایسی لب بھرتی تھی اور اپنے اوپر ڈالتے تھے. باب من توضا فی الجنابت ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضع الوضوء منه مرة اخرى, پہلے گزر چکا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے اور غسل کے بعد وضو کرنا جو ہے یہ اسراف میں شامل ہے, گناہ. ایک آدمی وضو کرتا ہے من الجنابت ثم غسل سائر جسدی, پھر غسل کر کے پوری بدن کو دھو لیتا ہے, ولم یعید غسل مواضع الوضوء, اور پھر دوبارہ جو ہے مواضع وضو کا غسل نہیں کرتا. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونہ قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للجنابتی, یا وضاحت ہو, میں نے رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی جنابت کا, فاکفا ابی یمینی, دائیں ہاتھ مبارک سے ڈالا لا یہ ساری ہی بائیں ہاتھ مبارک پر دو مرتبہ یا تین مرتبہ, پھر آپ نے غسل فرمایا, فرجہ ثم ضربہ, پھر رگڑ دیا اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ دو تین مرتبہ, رائے حق کری ہے دور کرنے کے لیے, پھر آپ نے مزمزہ استنشاق فرمایا, پھر آپ نے چہرہ مبارک دھویا و ذرائع یہ ہے وضو قبل الغسل. ثم افاض پھر ڈالا سر کے اوپر پانی, ثم غسل جسده, ثم تنحى ہٹے فغسل رجلیه. قال اب یہاں غسل کیا, اس کے بعد وضو نہیں فرمایا. فأتيته بخرقة, میں ایک رومال لے آیا بدن خوش کرنے کے لیے. فلم یریدا, اس کا ارادہ نہیں فرمایا. فجعل, شروع ہو گئی ينفذ بيده, ایسے پانی جھاڑتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بابن اذا ذکر في المسجد, اذا ذکر في المسجد انه جنوب خرج کا, اس مسئلہ میں اختلاف ہے. بگاڑا مسجد میں سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہوا تو یہ تیمم کر کے نکلے گا یا بغیر تیمم کے؟ تو امام مالک امام احمد رحم اللہ کا مذہب ہے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجبور ہے نکل جائے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے قول یہ ہے کہ تیمم کریں, اس لیے مسجد میں سونے والے کے لیے مستحب ہے کہ پتھر ساتھ رکھے یا اینٹ ساتھ رکھے یا کپڑا جس میں گردہ ہو رومال وہ ہو تو اس پر مسا تیمم کرے اور پھر نکل جائے. امام بخاری رحمہ اللہ امام مالک امام احمد کی تائید کرتا ہے کہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے جو تیمم شرط لگائی ہے وہ نہیں ہے. اذا ذکر فی المسجد, ایک آدمی کو یاد آیا مسجد میں کہ میں جنوب ہوں, وہ نکلے گا کما ہوا جنابت کے حالت میں, تیمم نہ کرے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ, نماز کی تکبیر ہو گئی, وعدلت الصفوف, اور سیدھی بنائے گئے صفوں کو قیاماً کھڑے ہو کر. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نکل آئے. فلما قام, جب کھڑے ہو گئے, فی مصلاہ مصلی میں, نذکر انہ جنوب, حضور کو یاد آیا کہ میں جنابت کے حالت میں ہوں. فقال لنا, تو حضور نے ہمیں فرمایا, مکانکم, اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو جا کر. ثم رجع, گھر کی طرف لوٹے, فاغتسل, غسل کیا. یہ ترجمہ الباب ہے. ذکر انہ جنوب فقال لنا مکانکم ثم رجع, یہاں تیمم کا ذکر نہیں ہے. عینی نہیں کا ذکر نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ تیمم نہیں کیا. عدم ذکر تیمم سے عدم تیمم لازم نہیں آتا. ثم خرج الینا, پھر واپس آئے, وراسه یقطر, اور ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر پڑی, فصلینا معه. باب نفذ الیدین من غسل الجنابت, جنابت کر کے تولیہ نہ استعمال کرے بلکہ ہاتھ ایسا کرے اور پانی کو جھاڑ دے, یہ بھی جائز ہے. جھاڑنا ہاتھوں کا, من غسل غسل جنابت, جنابت کی پانی سے. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ قال سمیت الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عم یعنی ابن عباس قال قالت میمونہ وضعت للنبی علیہ السلام غسلا, میں نبی علیہ السلام کے سامنے پانی رکھا, فسترتہ بثوب, اور میں نے کپڑا لٹکایا, وصب علی یدی, اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا, فغسلهما, ثم صب بیمینی علی شمالی, فغسل فرجہ, فضرب بیدی الارض, فمسحها, ثم غسلها, فمزمز واستنشق, وغسل وجهه وذراعیه, ثم صب, ڈالا سر کے اوپر, وافاز, اور بہایا پانی جسد کے اوپر, ثم تنہا, پھر ہٹے, پر آپ نے دوئے قدمین, فناولتو صوبر, میں نے کپڑا پکڑایا بدن خوش کرنے کے لیے, فلم یا خوزو, اس کو نہیں لیا, فانطلق چلے, وہ ينفذ يده, یہ ہے جھاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں کو. باب من بدا ابھی شق راس الایمن فی الغسل, جب غسل کرتے تو پہلے یہ طرف جو ہے دو لو, اس کے بعد یہ دو لو, ایمن فل ایمن. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبة عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنا اذا صابت احدانا جنابه, جب کسی کو جنابت لاحق ہوتی تھی, نو اخذت بيدها ثلاثا, اچھا اخذت, وہ لیتی تھی اپنے ہاتھوں سے تین مرتبہ پانی سر کے اوپر, ثم تاخذ بيدها على شقها, یہ ترجمہ طلبا ہے, اور پھر ڈالتے تھے اپنے ہاتھ سے شق ایمن کے اوپر, وبيدها الاخرى على شقها الايسر. باب من اختسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر افضل. تنہائی میں انسان ننگا ہو کر بھی نہا سکتا ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ لاچا باندھ لے, کیونکہ فرشتے تو ہوتے ہیں, خدا تو دیکھتا. ایک آدمی غسل کرتا ہے ننگے ہو کر, وحدہ فی الخلوت, تنہائی میں, جمع میں تو ناجائز ہے, تنہائی میں جائز ہے. لیکن جو وہاں بھی تستر ستر کرے, لاچا ڈالے, اور تستر افضل ہے. بحث عن نبی جدی یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس, اللہ اس لائق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے بنسبت لوگوں کی. جب ہم لوگوں میں ننگے ہو کر نہیں کرتے تو خدا کے سامنے ننگے ہو کر کیوں غسل کرے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال كانت بنی اسرائیل غسل کرتے تھے, عراتا, ننگے ہو کر, ينظر بعضهم الى بعض, بعض بعض کی طرف دیکھتے تھے, اور موسی علیہ السلام یغتسل, غسل کرتے تھے, وحدہ, تنہائی میں, ان میں ننگے ہو کر نہیں کرتے تھے. نفقالو, بنی اسرائیل نے الزام لگایا کہ واللہ, خدا کی قسم, ما یمنع موسی, نہیں روکتا موسی علیہ السلام کو اس بات سے کہ غسل کرے ہمارے ساتھ, الا انہ ادورو, مگر یہ کہ آپ کے خشیتین میں بیماری ہے, اس کو چھپانے کے لیے آپ علیحدہ غسل کرتے لیل ملا. فذهب مرتا یغتسل, موسی علیہ السلام گئے تنہائی میں غسل کر رہے تھے. فوضع ثوبہ علی حجر, آپ نے کپڑے ایک پتھر پر رکھے, ففر الحجر بثوبہ, بھاگا وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کی کپڑے لے کر, فجمعہا, پس دوڑی موسیٰ علیہ السلام فی اثری, اس پتھر کی پیچھے, یقول, فرماتی تھی, ثوبیہ حجر, ثوبیہ حجر, میرا کپڑا دو اے پتھر, میرا کپڑا دو. اب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں رہا, حتیٰ نظرت بن اسرائیل علیہ موسیٰ, حتیٰ کہ بن اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو دیکھا. اب وقالو, کہا, واللہ ما بی موسیٰ بی بن باطن, موسیٰ میں تو کوئی خصیتین کی بیماری نہیں ہے, ہم نے خامخا جھوٹا الزام لگایا. وہ حضر صوبہ, وہ اپنا کپڑا لے لیا, وطفق بالحجر ظرفاً, اور پتھر کو خوب مارا. قال ابو ہریرہ, واللہ انہ لندب, زخم ہے اس پتھر پر 6 یا 7 ضربن بالحجر, جو مار پڑی تھی اس پتھر کو, یعنی اس لاٹھی کے آثار اس پتھر میں ہیں. وعن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام بینما ایوب علیہ السلام غسل کرتے تھے عریان, ننگے ہو کر, فخر علیہ, یہ پہلی معلوم ہوا کہ انسان پردے میں غسل کرے. بینما ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے ننگے ہو کر, فخر علیہ جراد من ذہب, تو گر گئے آسمان سے آپ پر ملخٹی سونے کی بنی ہوئی. فجعل, شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام, یحتسی فی ثوبہ, وہ سونے کی ٹڈیوں کو چادر میں جمع کرتے تھے. فناداہ ربہ, اللہ نے آواز دیا, ایوب, الم اکن اغنی اغریتو کا, میں نے آپ کو غنی نہیں بنایا عما ترا, ان ٹڈیوں سے جو آپ دیکھتے ہیں. قال بلا, ٹھیک ہے, مجھے دولت تو دی ہے, لیکن وہ عزت کا ان ولیکن لا اغنی بھی کا عن برکت کا, لا غنا بھی عن برکت کا, تیری عزت کی قسم میں بھی پرواہ نہیں ہوں عن برکت کا, تیری برکت سے, یعنی مال تو ہے لیکن یہ بھی نعمت ہے, کیوں چھوڑ دو. ورواہ ابراہیم عن موسیٰ بن عقبہ عن صفوان عن عطا بن یسار عن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال بینما ایوب یغتسل عریانا, یہ ترجمۃ الباب ہے کہ ننگے ہو کر جائز ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس, جب پھر بگاڑا لوگوں کے درمیان تالاب میں غسل کرتا ہے تو کوئی لاچا شاچا جو ہے وہ باندھے, ایسے نہیں کہ شلوار اور قمیص یہاں اتارے اور ٹوپی آرام سے بیٹھے چل پڑے, ٹھیک ہے, لاچا بن لیا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي نظر مولى عمر بن عبيد الله إن أبا مرة رضي الله تعالى عنه مولى یہ غلام ہے أم هانيكا بنت ابی طالب, اخبره انه سمع, میں نے سنا اپنی سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب سے, تقول, ذهبت, میں گئی نبی علیہ السلام کے پاس, عام الفتح, جس سال آپ نے مکہ فتح کیا, فوجدته, میں نے حضور کو پایا, یغتسل, غسل فرما رہے تھے, وفاطمہ تستره, یہ ترجمہ تھا کہ لوگوں کے درمیان غسل فرماتے ہیں لیکن پردہ میں. فقال, حضور نے پردی کی پوچھے, فاطمہ سے پوچھا, من حضی, یہ عورت کون آئی؟ میں نے کہا, انا ام ہانی, یہ حضرت علی کی بہن ہے, حضور کی چچا زاد بہن لگتی. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن بجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قال سترت النبي عليه الصلاة والسلام میں نے پردہ کیا نبی علیہ الصلاة والسلام کے سامنے بیوی ہے وہ ہوا یختسل من الجنابت تو آپ نے ہاتھوں کو دویا پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ مبارک پر ڈالا آپ نے فرج دویا وما اصابو وہ نجاست جو آپ کو لگی تھی پھر آپ نے رگڑا ہاتھ کو دیوار کے اوپر یا زمین کے اوپر رائحہ کریا دور ہونے کے لیے ثم توضأ وضوءه للصلاة غیر رجلے پاؤں نہیں دوئے کیونکہ وہاں پانی کڑا تھا ثم فضل جسدی الماء پھر جسد پر پانی ڈالا ثم تنہا وہاں سے ہٹے تو آپ نے قدمین کو دویا تابعہ ابو عوانہ وابن فضیل فی السطر باب اذا احتلمت المرأة یا اللہ